الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضروری صورت دشورا دین مقصد سورا دین تجزیت سورت علا مضامین سرورم مشکل دے اپنگم نیزات دی دا خبری منسوسی دی دا تجرباتی اور اجتہادی بھی دفار احسان دا قرآن پدے طریقہ باندھے قرآن آسان اثر اور زور دکھی اور ہر جا تک دکھی اور دا یقینی دا سدا طریقہ میرا بہتر ہے زمین مخت اور انے صورت سے دا قرآن دا سورتوں شروع کو مختلف اندازوں سے چرتا اخبار بھی چرتا انشاءات کی دیر سورتنا دا جملے قبرین سے اشے گی دا سورتم الحمد للہ رب العالمین غیر سورتوں بھی مکیو سورتوں کی آگے بھی کہ آغا دا ابجدی ہر پور نشوشی بھی یعنی یو بل سر سے تعلق نہیں علی زال لگے لام زال لگے نیم زال لگے یو جو ویلے چیرے نو علم بویلے چیرے رسول علیہ السلام دا خبر ویلے دا لا اقول الف لام میم حرف الف حرف میم حرف لام حرف میم حرف دا جدا جدا تکیلی گروا یہ اگر سر کر لیں گی اور اجر کی انداز میں سے جدا جدا لی الف لام را الف لام میم صاد کاف یا عین صاد جدید قسمت سورتوں کو ضروروں کے مقطعات نشے سے کروں گی ضرور سورتوں میں ابتدا شیرا دا جملے انشائی نشے گا یا ایها الناس اتقوا ربکم ان دان شیر جملرا ان شاء الله دس انتا جن سورتون نورم دس دی دے بانے عالمان و مستقل کتابوں نے لکھ لی فوات فسور اور دائی حکمتوں نے خود لی کہ یہ کسر حکمت تھے اللہ علماء اتا جتول اور توفیق رہ دی کہ در از پرون ہوگی وہ در تفسیرون ہے ارے بان علم حاصل کو ان سر کو وقت کم دے عرب کی نیو لگی سورت الفاتحہ شروع دا الحمد للہ ترتیب جو نزول کی دا تینوں سورت کے دنیا کا چراغ کا پیزم سورت کے اولن سورت مزمل عالق غم مزمل غرم مدثر سلورم قلم اور پیزم الفاتحہ مددین احمد کی بل صورت نیچے شدانی سر ربی ترون یا ربط بیان کم دا ولنے صورت تھی اور دا پلوت معقول کی مولنے دے اور پسیل صورت بقرہ و بیا صورت آل عمران دی ترکیب بانی دی جو تین دو سورتوں شروع قرآن کے دا الحمد نہ شروع دا سورت الفاتحہ یو اور دا سورت مائدہ دا ختم پوری سورت الانعام دین دا سورت بنی اسرائیل دا ختم پوری دا داوی شروع دا الحمد دا نہ شروع دا مگر سورت کاف شروع دا الحمد نہ شروع دا سورة الانعام من فیترے ہو دا فاتحہ شورو الحمدنا سفرم سورة مائدہ کوئی دا الانعام شورو الحمدللہ ہونا دا دا سورة بنی اسرائیل دا ختم کوئی دا سورة کاف شورو دا الحمدنا اور بیا دا سورة سبا شورو دا الحمدنا دا سورة فاتحہ شورو دا الحمدنا تین دا سورة ندی جملہ خبر یہ تھا اور شوروں کا الحمد نسل رما استاذان رحم محمد اللہ و تعالی دیر کی تین دو بنیادی مضمون سے اشارہ تھا اول دل الحمد للہ بخدائی تو شان بیانی دے رہیت وہ عنوان کا خالق ذکر تھی اللہ کو صفت د خالق کون خلق منل نور صفت کی سر نور سے نکال کر دی اور صفت د خلق کے اللہ سر چاہو اس وقت یوم خلق نے لے کر کرے جو پیدا کرے بل کر یا نغت بل کیا پیدا کر دے یا اکثر کی بل کیا کر دی دا خبر قرآن مختلف اور نان مبانی ذکر کر دیں تو سورت بقرہ یہ رشتہ میں آج تم درد میں شروع ہوگی الذی خلقکم والذین من قبلکم خالقیت دا اللہ رب العالمین کہ کیا اللہ من لے رہے اگر کہ ناقص و ناتمام تصور ہو تو خالق من لے اول دل دا الحمد نے شروع کی گئی جب اللہ صفتنا اللہ کا رستہ بھی گئی وہ دلیل ذکر کی خالق وہی اللہ صفت اللہ روا رب خالق اللہ دے دی مانا کی اشارہ کرے گا پنا تجعلوا للہ اندازا خالق دے اللہ مانا نور کی بچن کی ہم اللہ سر حکم شریکہ اول عقیدت توحید بیانی تو صفت خالق سر اس بات کی صفات الہی ہو گئی نور مسئلے پدی بانی نتیجے کا ذکر گئی سورت المائدہ داخل رکھو اسے سا احکام ذکر کی مسائل رسول جدی بچے گردی نتائج گردی آثار رب عمل جنرل جو سورت الانعام شروع دا الحمدللہ نہ کہی نو الت جدا مسئلہ ذکر کی پدی عنوان ذکر کی کہ پس دا خلقنا تربیت دا اللہ رب العالمین کر دے کہ پیدا کرے نو مغدی تربیت کی اغدی پادی ہم دا وجود ہم دا دین ام دا وجود ام دا زڑا دوار تربیتنا دا اللہ رب العالمین کار دے دلیل و طول پدا و عنوان ذکر کری نوری مسئلی کی روی اردبی پا نتیجہ کی روی فلا تجعلو باللہ اندازا جدا بھی عمر خارق اللہ دے نور کو دوسرا سپرتن کی مشرقہ دادی عمر لچے رب اللہ دے نور کی بتن کے سورت روک مشرقہ سورت الانعام کی چرب ذکر کئی نہ مسئلہ دینا عام کرے گا الکنف کے شرک فی العلم یا علم سرکم و جارکم و یا علم ما تکسبون یو اللہ پوئے گی تو فٹ و ساس ہو سرگند و ساس ہو اللہ تبھی معلوم نہ بن جاتا الحمد للہ رب العالمین پالم سے مخلوق نہ رب جی مارے نہ پذے بابا پوئے گی اس کا تربیت کئی رستہ رحان نہ خبر دے گا مزید طرح دام خریدی کرتی نہ پھر صرف علم عالم الغیب اللہ مانا چسو رب مانے نہ عالم الغیب اغو مانا داری کرتی ہے ان دہ مفات الغیب لا لمحہ اللہ ہو جو اللہ پگے بکے گی غیب خزانے اختیار اللہ سخی کنجیا نے بل کر سکنی کرے عالم الغیب اللہ ہے عمدہ جی کرتی عالم الغیب و شہادا سب پٹو ترگن دیو اللہ پیجی نے مخلوق الحمد للہ رب العالمین رب مانے نتغیب و ترگند پیجن کے ہی کیوں گاؤں مانا عمدہ مسئلہ ذکر کی سورت الانعام کی وسع ربی کل سین علما رب زما وسع ربی رب عنوان کرے دے اور نور کو مرتب کی وسع ربی کل سین علما گیر کری پالو کی زما ارس پہ علم کی بچہ سا علم کی گیرا نشتے یا خبر نہ خبر نور نہ خبر دو نہ خبر نور نہ خبر بچے رب مانے نوسی ہو رہے علم ہو مانا اسی ہوا نہ بولتو لیکن بول تو بال والے خبر میں تھا رب رب نہ مانا رب میں دے اور رب نہ من بخلو مانے یہ سو ہے کہ بول تو ہم دو مسئلے بھی کرتے رب العالمین دے نبیا ہوئی لا عالم الغیب اعلان کے بعد کو پیٹ پر روبانی کہ پیغمبر پپت ہونے کوئی کی بغیر ہونے پی گی بل بتو اس کو پوچھ لیا پیغمبروں کے اندے پیغمبر سات من نبی نٹول پیغمبر ہوا اب پٹول مخلوق کے رسول نہ پہلم کی کیا روم پوئی گی نہ پگے روبانی وہی لا عالم الغیب نہ پی جاؤں پگے روبانی الحمد للہ رب العالمین رب مانے نو عالم الغیب یو قوم مانا نہ بل نو پر رب العالمین مانے بل مسئلہ تفریقی قدرت دا اللہ مانا نہ بل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض للہ ملک السماوات و الارض یو اللہ سواد اختیار دا اسمانو نو درم کی لڑو برد اللہ پہ اختیار کی رب العالمین مشرک و اصرہ برسو دی صفت کی رب العالمین دی نذکرت لا کاشف له الا هو ان ينصرك الله بضر فلا کاشف له الا هو رشان راولی لری دور کی نیچے سوا دارنا سوک لا کاشف له تبل منل احکام بانی کار کی رقبت پر خور کار کی جہنڈا گلاو بانی کار کی داشت تو جرم چشمہ بانی کی گی پاد شفا بانی کی گی نتا کو اللہ نمان رب جی ندے منلے رب مانی مگر دا مانا لا کاشف له الا هو نی ڈاکٹر لری کوئی سنا حاکم نی ولی لری کوئی سنا پیغمبر انا بے فراق کل ہما حضونون یا ابراہیم پیغمبر اسلام غیر کی بچے پروتے اکتائی تھی جیو ابراہیم ہو یا جوتی بھی نفسی امام بخاری ہو غیر کی پروتو ابراہیم سل گئی کولے اکتائی خو نبی علیہ السلام سرگن روکے ہو سکتے گئی ادائی یا ابراہیم انا بھی فراق کا لما حضور خود ادائی بانے دیر پیش آنے پکار دا اللہ نے زمانہ سمر لا کاشف له الا هو اور دا مسئلہ ذکر کے رسول السلام دن کدن کی لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات نشتے کی پریشانی کی میرا جزوال دیر اللہ د مرگ سختی کو مبان د مرگ سخت رالی ان موت سکرا رب العالمین منی مگا بداؤں منی لا کاز فلہ الا ہو مصیبت لری کئی رحمت اللہ والی پلام سے چلا اللہ میں ربانے چوک من کو رشی الا ہو مدا مسئلہ رب العالمین بچے کا رب العالمین ترکیب کا مطلب یہ سو بل تو خیر اسر مالک گانی اور دو ہوئے تو رب العالمین الحمدللہ رب العالمین تا رب نے مہلے درو ہوا دام مسئلہ کمرا والا ہو رہا چاہے دل کی سوا ڈالنا نہ بل تو کمرا بدل تو رب دے اللہ نہ مدد کا غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بلیا تدعون قیش ما تدعون الیہ پریشانی کے سب کو جاتے تھے اللہ کا آواز کرے رکو اڑو اڑو کی اور بلتا آواز کرے رب دے نہ رب مانی نہ دیا تو دعا اور حاجت پر بولو والا ہو مانا اور چرہ بھی مانی دا عبادت قابل ہو مانا غیر اللہ تامرونی عبد ایو الجاہلون سورت النام کے دا مسئلے کرے قل انی نمیت ان عبد الذین تدعون من دون اللہ من شیئن چیزے عبادت کم دارچا جتا سورا مدد کوئے چواد اللہ نا ما رب العالمین مدل یہ میں عبادت پر دیو اللہ کم سرقت یو مسئلہ گردی عنوان اللہ کو مانا دا خالق و اسم مفضول بانے نو تولی مسئلہ دا جے دلان دیرہ ولی خالق مانے نو دو مانا نو دیل دا سرقت گردی رب العالمین دے نو دو مانا بجے کی شکوا مسئلہ سن مانے نو دو رب العالمین دنا دو ہوئے تو دو رب العالمین دنا دو مسئلے کلے درین دل سورن سورت کاف دے الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدن فضل تربیتنا خیر و برکت اللہ طرف نبل رب العالمین جو مانا نو خیر و برکت داخل طرف نہ مانا سی کے پیدا کر خیر پہ کے ڈیروں ہو جائے تو اللہ نہ مانا اصحاب کعب پر شو گیا مان پر اکلی ضربنا علی آذانہم فی الکعب سنین عددا اصحاب کعب کو دلی القران لگے صلاۃ علیہم لولا منہم فرارا ونملئت منہم رعبا خلق کی نیری کی نیتی نشراتے درو بار چکنی نیتی نشراتے دا کیا کیا دے رب العالمین دا برکت کیا واچو رب العالمین واچو دا برکت کیا واچو جس طول مخلوق یو پل دے اور سوچنا زوانان غتان پل مر جینی پل بی دیتینی اپدی رفاتا ربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا انشططا طول مخلوق تمخو مخولا لدتان اخترج نسولی در طول قصتر کو کسترج غرزون دے سرے کی یا خوا خطاشی یری کی پریشان سے سرمی کی نقط گور نظر والی نظر یا وہ نندے اور کتری بھی سر کل کرا تو تر گمانے کل کھڑے جری دن لئی لکھوں کا بے افسار ہی لما سمے اور دیکھ ون یکاد الذین کفروا لئی لکھوں کا بے افسار ہیں بد بد بد تصویر کی اور خطائی کی اور خطانی اور اس طرح کی استغیر کی وہ عالم مر کے پھر ہو سچی کے آج کے لیے راجے میں کچھ اللہ کا فضل بال من میں چار مکو دائرہ مجھو ڈاکٹر سے مکو ارے نا اللہ کو فضل بال من مزت ان رخصت ہم سر گول بلا ہو یہ تو دن ہوتا ملا بدا کرے تو جب ملا نگر کرے تو ہمارا کوئی طریقہ قربان دی یہ بس سنا ہے آدمی کو نمارے زمین جیسے کہہ رہے تھے اس کا بولتا ہوں تم ادارہ نے رخصہ کر اس کو کیا مدد پاتا ہوں مقام میرے تو روڑے کے اوپر سے نارا میں چاہتے ہو تم مجھے تو چاہتے ہو لو کہہ رہے تو سن لے لے ہو رما ہو سو مشکل چاہتے رہے تھے کہ نا مجھے بہت ان کی گہرائی پورا کرے اور تو خبروں کو روکنے مزدور آرام یوز کے نظام دے چیرا دو بکر کا ٹکرے سات کروڑ لاکھ پڑے جو بند دیکھ رہے گیارہ جو آتا دلی تنوع کا بن ہو رہا تھا گیارہ روا آتا شہر شہر کی خلق ہو تو زمین پہنچ رہا تھا کرا ماں پھول مزید ملا کسی طرح کھڑی کیا کرا رہا تھا کتنی زمین نہیں ہوئی جو آپ اقبا پکانا سے تو نقبا میں چاہتے رہنا سے رمائے داس رماتی کی دوران ان کے بس چلتا ہے میں تب ہو گئے میدان کی جو سنگ مقابلہ کروں دارا لو لے مکیان لو لے قاضیان دارال مکین سے جماعت بچے یہ کچھ رمات کا سی بات کرتے آتے دس رات پاتے اور رمو تم دا کسی کا تھا چلو پہلے کی مسئلہ منا کرا ہوگا یا بھی جمع کرا کر کے ڈالی ہوگی میں اتنا بار میں ماں قرآن لے جائے گی جس پر وہ منا دار کے لیے پڑھ گا اللہ لگے ہوئے کو نہ کبھی آپ کو آ رہے ہیں لمبا سمے اور ذکر ہو یا پھول ہوں نہ بھول مجنون نہ سابقہ اپنی پوری نیے ہوئی نہیں آئے گا سبق بد گوری تو جس کا کسی پکڑا ہوا ہے دا مقام دے دا رب دا منلو چرا بھی منل لے راگے اکثر اور برکت اور خیر دار ترجن کو جو ٹول مخلوق ختم کری گیا جی نہ جیل لے لیکن یہ نمبر کر پاس لے گئی نہ تو ملازم نظرے میں لے گی نہ تو جج وکیل اپوہا پوہا دا مقابلے میں لے گی اور تو گمراہ ہے غلط روا اللہ رب العالمین فضی عمان جی کرتے خیر و برکت اللہ کی ادارے پار مثال بھی کر کو اگر باغ خاندان کہ دیو دولت اللہ ختم کو اغب اللہ کیا تم کم الوق یعنی خیرم الوق یعنی خیرم مل جاننا وروس بہا استا پریواری چاند ہوئی وسوس بہا سوائی جان ملا کا اور غیر میدان کیا ہے دنیا دار دولت مند باغ ختم کو برکت شہر کے اوسط کو اور جو اللہ پاک وقل مانا سدا رب مانی نتول شفا کا غلا مانا رب مانی نو برکت اور خیر تربیت داغاؤں مانا رب مانی نو خیر و برکت داغانا مانا جن کی مال کی اولاد کی عزت کی علم کی ہر قبر خیر اللہ کی بلکہ دخنش کی نو خیر دا اللہ نو مانا دا قبر خاور ہوئے بچے ہو گئی رکھی کی نو رب دے دے مانا لے کرو ہوائی دا قبر کان ہے گٹا جنڈا اور خلاف دا دل پدے باندھے ہوا نو دل بک کی گی نہ تو اللہ رب نہ دے مانے لے کر رب کا پھیرا وہ ضرب مانم سورت پاتے ہی کا پھر تو ضرب مانم الحمد للہ رب العالمین اور سورت کا رب کا پھر تو الحمد للہ رب العالمین کا نے مانے لے رب در کوئی مسئلے کا پریوانی شندگی اور دائی دائی نتیجہ پہ گئے کر تو ہم کرے ہو گیا ڈیر پہ رہے تھے یہ مسئلہ ذکر کی برکت دا اللہ پلاس کرے خیر داغ پلاس کرے مچلا گلاس کرے ان مسئلے کو تو ذرا مرتب کرے درین دل الحمد للہ سلورم دل الحمد للہ سورت سوا کی الحمد للہ جاؤ لہ الحمد فل اولا والآخرا اور دنیا پھر گورو سن کی ہم دوں گی اللہ را بلکہ کی مسئلے بھی کرتی نہ پتھر اور تربیت اور برکت دے اور مسلمان جیسے عمل کی کرتی دنیا کے دے اور بیان سے کرو خالق اللہ اور تربیت والا اللہ نو برکت و قول والا اللہ دنیا را اور پس دمر کا زکاس مسئلے جیسے عمل بھی کر کے کل کل الحد القم اللہ جلنجنا دیوکم ارام الزم کلب مزہ ان کمل کے کلکن جدید اب ترا الم لائی کزیون ام بھی جنا دس یولک پیدا کرے ید القم الحد القم الارا جل وہی گا ارام الزم کلب مزن ان کم لکی کلکن جدید ذرا جی رے گر ایسا ہے اجزا لائق جزا شہی جد لائق جزا شہی وہ لائق جزا اس اجزا لائق جزا شہی مزد تم کل مزت مجھے بیاؤ بھائی نہ کم رکھے خل تم جری بیاؤ پیدا کی ان کی ہے بیاؤ پیدا کر دس نہ روا قبری گئی کہ جد لائق جزا دے آگا وجود ہی نہیں کرے ابھی وجود منی ہے بیا وجود یوں منی لے بیا بچ نہ مرکب کی کیوں موقع پہ جانا دلے لاتا جزانو بتا تو پہ جانا دس ہزار ہوتا ہے فصل کی سال جدی لبی لایا تھا جزبا اگر فصل فصل کی بات ہلولا ہلولا کے ثابت ہے مانا دنیا قدیم ادا ددے تو مالک نیچے ہری وجود نیچے ہرا قدیم ادا ادا وہی کا رکھنا تھا وہ دنیا نہ قدیم الور ہایولا حدیث القون لے صلاح وجود دنیا قدیم ندا ہیولا وجود نشے سر جد لا تجزا دے قرآن اس بار جد لا تجزا دے ارام الجسم کل ممزد انکم لفی خلق جدید اب ترا آد اللہ کذبا فاللہ درو ریا لیوانے دے دور خبر آنا آج تے مسئلہ دا ذکر کرے گا نور دادرے والا غزل ہوتا الحمدللہ دنیا کی پیدا کروں کی اللہ الحمدللہ دنیا کی تربیت کروں کی اللہ الحمدللہ دنیا کی خیر و برکت اور کوڑ والا اللہ الحمدللہ پس نمر گیا پیدا کروں کی اللہ الحمدللہ پس نمر گیا تربیت کروں کے بھی اللہ الحمدللہ خیر اور یہ تیری قیامت کی اور کون کی عمر اللہ بل تو دا عقیدہ جدید ہے نہیں افسر جدید ہے نہیں یہ اور مت کی میری پکار رہ اصل آگا دیتے الحمد للہ عنوان گھر زورے بھی دفار دے سباد کا قیامت تذکرہ کا قیامت کے سلو نپیزم سورت کی بھی کرتے سورت فاطر کی الحمد للہ فاطر السماوات والارض جائز الملائکہ رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع قیامت مسئلہ ذکر کی نو سرد دنیا کی لگے تھی تھی تو کی کیا ترا مدد سوائے اولینا واؤ ردو در کو لے گئے اشارہ تم ماتا دھون من دون اللہ کئی کیا جتنا کرا مدد کر روزان کو اکال تجھے پکار کر آئی سر فاطر کی داری کرتے لا یسمعو دعاءکم ساتھ اس کے ضروری نہ ہوئی ولو سمعو ما استجابوا لکم لا یسمعو دعاءکم لا نفل پا رہی کہ اس بات لگا رہی نفل لگا رہی اور نفل کسی کی یس مو مظاہر نق بد مزر کی طرح لا یقرأ مانا قراءت نکل لا یکتب مانا لکھ نکل لا یصلی مانا مزلتی صلاة لا یرد الصلاة لا یسمع دعاءکم مانا ناوی اور دل پتنی سے ساسد چوبرو تاثر فریاد اللہ و نشتے دوستان و اشتے سما اشتے چرک اشتے وہ اشتے کہا دا کوئی تجویز اور کہہ دوں گی جاتے کہ مراد نہیں جا کے اختیارات کا مقل پہ رہے اختیارات کا مقل لیتے ہوئے جانا اختیار مزین فلم کھلی بزرگوں کھلی نہ دیکھ ان کھلی نہ کوئی چور کھلی نہ کہ اثر کرے لا یسمع دعاءکم اور دل پتی سے کافی عبت ہوا ہوئی لو سمعوا ما استجابوا لکم لو تو محالات دفعہ استعمال کر رہے قرآن کی لو کا نفیما آلے حسن اللہ لفسدتا تو اس بات شیر مدد اس بات کو بچے کا پھر ہوشی کیا لو کا نفیما آلے حسن اللہ لفسدتا فرزن کے ندا عالم بنو آلے حد عالم بنو نشتے نشتے نو عالم سے سو تھی کیا نہیں تھی کیا دیو کی نے دیکھا نوبل نے دیا لو کا نفیما آلیا لے ست بھی ہمال یاسن اللہ فلم تب سودا ارے ہنشن کو فل نظام روان دی نو داشان هلته تیری کرے کی کنا لو سم یو کچری جو واوری مستجابو لکم نو قبلو یرشی نتیجه برکرائی که دو آوری دیشوی نو قبلو لگه اون کو آوری دن قبلو لیو برکرائی چه اولی دیشی نو نور اخبابوش دیکا نو نور اخباب استعمالو لگه نو دو اولی یو تاوی آلکا چه آوری مجھے بری دیو گلنه نا زنو روی داوری کو قدیو آلکا چه آوری مجھے بمن لونوی کنا نا نظر کار میکنی یواز اور قرآن استجاب لقم لو سم روم استجاب لقم کا اور قبل کی قبل الگو کا لازمی نے فکر مطلب تو کو یو اللہ رحمد کیا دنیا کی پدیا کی للا سمرت بدل اللہ دغل کی خیر ان کی خیر بدل کی نہ مسئلہ تدیبا نے مرتبہ کرے نہ سنتانا پھر شفاعت بڑے مرتبہ کرے ضرورت روح کی نور ضرورت ان کی خلاس ہو لے دینے جی تو دنیا کی بارشان کے خلاف ہو گئی آج تک تو خلاص ہو لے جیسی اختیار بچہ سفنی سے دام کرے تو فاطر کے لئے سطح کو جٹا کرے گا وہ ان تدوم کلا تم علاقے ملے ہاں لا یکمل من ہو سے ام و لو کا مزا قربا لا تجرو وا جرتن مدرو اخرا یو تو جبل کیا پند کیا نہیں شوٹ تو لے وہ جن شوٹ تو لے کہ پد پریشانی اگر پریشانی کے سرد تو ایک سن زمانہ چوک لا تدروا ذرتن مدرو اخرا وان تدعو مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربا پریشان ادرو جن بو دوارا چلی واسی نکرا مدد سوات پیغمبر را اور اتا شہیدن اپنے کیسا آتا لا يحمل منه متبن پیشے دلنا شیء یو در جز لا تجزاتی نکو چطولے اللہ دیوشی کی وجود نئی محالی عقلن لاری نتی توکل داغر غنش ہوتے پولے نکزداروں سے داغر نشو متکر نار تو برکنوں سے کام کر لے جدی چا تصور کرے کہ داغر دے اکتے پولے جنبی کی یا سوری تو داغر اچت نکی نو خلق ونوی جا لیوانے دے داغر خود چطور بلاغ نکول رکول رہی سینے کول چطورے اگر کولے نشی نو قرآن کی دا ذکر کری لا يحمل منه شيء بس شيء ان شرط تولي او ذرات ان شرط تولي معلوم على كده زري وجود شتي نجد لا يتجزا وجود شتي و ذرات ده ده نجد لا يتجزا كم نسل رقول ان شرط تولي معمولي ذرات نشرط تولي نتين ظن ذلي انت تذكر قريب في الفاتر كي تفصيل ده قيامات كره لكسل في الدنيا كمسلو كي تفصيل كره مطلب ذاته یہ سورت سبا کے اس بات کا قیامت سورت فاطر کی فاطر کے دائرے پر تفصیلات اور رب داتا ہوں کی تین سرخ تین زر پانچ پھر تین زال ہم دو سلور بنیادی میں کرے اور تین زما تفصیل کا قیامت دیو جنہیں تین زر الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد الحمد نہ تو ضرور سورتوں توڑے کر سبحان سورت کاف نمک کی سورت بنی تیل شورو دستنا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام اللہ طرف تو شریک نے کی چل اللہ طرف تو شریک ہے اللہ رب العالمین نوں دی پلیت کو دا اللہ رب العالمین صفات دی پلیت کو وہ پلیت دا اللہ نوں دی پلیت کو سبحان الذي اسرى بعبده ليلا نفی نفی کا لا الہ روح تو الا اللہ لا الہ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا الا اللہ الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب اسمانی کتاب نے کل کو سبحان را لیکن جنو الحمد للہ مرتب کہہ رہے نا سبحان ہم کل کو دمیان دو باسا الحمد دمیان دو وقلا او بیاؤں سیدہ کارا مسلمانی لے وہ خطا مجھونا کوا جنت سے اور جنت سنے جنو زال لگا سکوا دیو بردوم رہی ہوں کہ غر کا لکھو جی گر جنو پر جنت سر سر دو جنت بیلہ سر دو رکھے قسم لے کر وہ نے جدن نکری دی سوچی دل سبحان اور الحمد را دلن جو رکھے دا با گولو کن علم ازن نکری اگر یہ گولو رو گئے جنہ سور دبرو اسی غر کا لکھے گر بنانو سر تبیلہ ہو رکھو اور دا سے کولی کولی مانی دی وہ ادا سے کاروان جی رکھے تا دا سے گرینو دی آرام آرام جی کہ مرکتے رکھے گی کم یہ بھی خلال گیا خوال اللہ مرکتے بھی کم نسی مندے سوچی دل سبحان اور الحمد کو مانا زن نکری مرد کے شروع میں رہنا چاہتا سبحانک اللہم و بحمدک وتبارك اسمك وتعالى جدك نرد لا اله غيرك نبيه الحمد لله وصل الحمد لله سيدي فدي بنزل سورة في اول سورة الفاتحة سورة الفاتحة القوي شروع القرآن ده سورة الاساس القوي دا قرآن بنیادی تیگا دا بنیادی گا دا طور قرآن دا صورت فاتح شرح دا عالمان سر الكتب القرآن و سر القرآن الفاتحة و سر الفاتحة هذه الكلمة إياك نعبد و إياك نستعين دا اسمانی طول كتابون النطور قرآن دا از قرآن لنگی صورت فاتح دا سورت فاتح نچوڑ فدی کلمہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین عابد و معبود کے فرق سے جندل مستعین او مستعان منہ کے فرق رہا سن مستعان منہ اوکے جنا بد لوگ مستعان منہ نہ مد کرتا ایاک نستعین یہ کیا استعان مدد والو حسر دیر پائے دیکھنا لا نستعین و غیرک ایاک نعبد عبادت پہ جنا معبود پہ جنا دانت پخلوانے ایاک نعبد اپ زرگون زرین دے عبادت شروع دے زرگون سر جوڑا عقیدہ دے ترا کرے گا دا سر الفاتحہ کی حاضر کلمت ایاک نعبد و ایاک نستعین ابن کثیر دے علماء دا قول نقل کرے یہی فرق تفسیر کی شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ہم دار یاد نقل کی بالکل کتابوں نے چور سورہ فاتحہ قرآن اگر قرآن نہ چور سورہ فاتحہ اگر سورہ کی فاتحہ ہی ذا کلمہ دیا کناب رویا کنستعین دیا کناب رویا کنستعین تفسیر دی الحوالی مصبع صرف اور صرف عقیدہ کے بیان شیدہ اگر حوالی و سورو شیدہ دی سورہ کی زمر ہاں اگر سورہ کی زمر خبر ادا جی کر کے دا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ آج نور مخلوق نے والے دے رہا مدد کی ہے یہ سن کی تب خدا ہے نیم جنہ نہ نہ توبہ توبہ ما نعبدهم ددو عبادت نہ کہو ددو قبر نہ مانو ددو تعظیم نہ کہو ددو ادب نہ کہو دو طرح ہمارا شرح پر ایک ہی سنوال الا لیقربونا الی اللہ زلفا دخلی تیتی دے بیرا چندے بزمگا اللہ کوئی شفعاؤنا عند اللہ دحوانی